الله الله الله الله فإن الله عز وجل الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله يحفظك. ما شاء الله. الله. الله الله الله الله الله ما شاء الله.